أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. د دولسمې سپارې د سورۃ هود دویم نمبر آیات. وهو الذی خلق السماوات والارض. الله جل جلاله مخلوقات ته خپل تعریف بیانې, بل صفت بیانای چې الله او قدرت او طاقت والا ذات دی. خلق السماوات والارض چې الله جل جلاله پیدا کړو اسمانونو لرا والارض عظمک لرا فی سته ایام پشپغ ورځو کې وکانا عرشه علی الماء او دغه دوران کې چې ځمکه اسمان نو پیدا یعنی پیدا کول په داسې حالت کې عرش کم ځاو چې دی پیدا کول دی لا پیدا نونو د مخ کنا الله بیان کې وکانا عرشه علی الماء دا الله جل جلاله عرش په داسې حالت کې علی الماء په اوبو باندې. دې آیات کې الله جل جلاله یو خبر ادا ذکر کړه چې شپږ ورځو کې الله پیدا کړو. نو درازی دا پارا زمان پنیز بانے مایار دالے اس پا دنیا کی چه نور روخی جیو بیان نور پریوزی نو دے ترازو ای دا دے مس کے پاس لیتا ہو دا دے نا علاوہ چه بقایا کم حصر آگے تشپوے لگی. نو دا خو ظاہر خبر دا چه انشاءاللہ بیان دا تکوم رستو سلی رشتہ مسی پارا کے سپارا غلی دی چه ازمک و اسمانو نا الله پیدا کړو نه د اغه نه رستو اسمان د ټولو رستو پیدا کړی دا بیا دا اغه خسته کړی د دستور سپومه او نور سره. نو اغه وخت کې خدا نور اسپومه اډوونه دا اغه وخت کې د نور اډوونه چې کم معیار درځي د نو دا رز نه مراد کوم رز نتیجه کې بعضی مفسرین یو ټکی اخلی چه فی ستت ایام پی مقدار ستت ایام پا اندازه دشپگو رزو کی دوم را ٹیم پی لگی دلیلی لگا دو دنیا نا دشپگو رزو مقدار. او بازی مفسرین دا دی مانا که من ایام اللہ بس دا اللہ دا رزو نا او اللہ تا پتا دا دی وقت کی خود رزی و دشپی دا پاردانور مایار دے پریوتل و خطی دل پا آغا وقت کی درازی دا پارا سم آیا رو نو اللہ جل جلال ہو پاگے باندے خپو یلے بس چه آغا وقت کی رس تو روان دا غی مقدار سو نو بس دا دا اللہ پا علم کی دا اللہ دا اندازے مطابق چه آغا کما اندازہ وا دا آغی اندازے مطابق شپاگو رازی دی. دوی ما خبر پدی کی دا چه الله جل جلاله شپږ ورځې پیدا کول نو په یو ساعت کې الله نشو پیدا کولی. الله کو غواړي پمند کې دا کائنات الله ختمول شي موجود کولم شي سکند کې بس دا الله جل جلاله د کون کلمه دا کائنات به ختمي. نو مفسرین دي کې نقطه دا وایي چې په دې کې تعلیم دې انسان ته تدریج چې او کار کینو هغه په یړه باندې نه درجه په درجه لګ لګ نو پدې کې انسان کامل طریقې سره کارو کې او خص سہولت سره وکي. نو پدې کې انسانانو ته تعلیم د تدریج دی. بیا دویمه خبره دیکې دا چې دلته کې خدا تفصیل نشته چې الله جل جلاله شپږ ورځې کې پیدا کړو نو په کوم ورځ باندې کوم شی پیدا کړو نو دا غي لپاره به ان شاء الله تفصیلی طور هغه حامیم سجده کې راشي چلته کې الله فرمایلی دی چې خلق الارض فی یومین دورځ کې الله جل جلاله زمکا پیدا کړه د خالی رز دمخ کې نه خالی ده هغه کې څه پیدا شوی نه دی نو ورپسې د اتوار رز او ورپسې د پیر رز پدې کې الله جل جلاله زمکا پیدا کړه او بیا ورپسې د پیر پسې راځي د نهه ورز او د شور ورز نو پدې دوه ورځې کې الله جل جلاله فرمای وجعل فیها رواسی من فوقها دا د اوبو د پاسوا حرکت به کو نو پدې دوه ورځې کې الله جل جلاله پدې لوم بنه رز باندې پرز د ګل باندې الله جل جلاله ورونه پیدا کړ یوم الثلث پدې باندې دا مضبوط میخونه اوله ګل چې دا نه خو او د نهې پرز باندې الله جل جلاله په دې زمکه کې د زمکه برکتونه چې کوم مدانیات دي په دې کې تیل دي یو شه دې بل شه دې دننم ډکه د خزانه د برکاتو ډکه ده او وقدر فیها اقواتها او په دې کې چې کوم رزقونه دي د انسانانو هغه ارزاق الله جل جلاله په دې کې مقرر کړو په دې کې کې خود نو دروازه ده شو زمکه دروازه کې او په دروازه کې بیا غرونه او د زمکه برکات او مدانیات او د هغه ارزاق هغه کې خود نه اتوار او ګل هغه ورپسې نه شروع شو کنه ورپسې هته کې دروازه پاتې شي زیارت او جمعه نبی زیارت جمعه کې الله جل جلاله اسمان پیدا کړ د پقزاهن سبع سماوات فی یومین نو د زیارت پر زبان دی او د جمعه پر زبان دی الله جل جلاله اسمان او داغه چکم خایس او زینت ته هغه چکم متعلقات تیغه پیدا کړی او بیا د جمعه پر از مازیګر ټیم کې الله جل جلاله حضرت آدم علیه السلام پیدا کړ نو شپږ ورځې تفصیل او تفصیل الته کې سیوا ده د اجمالی طور ماته واستوې ان شاء الله الته کې تفصیل را روان ده نو الله جل جلاله پیدا کړ هو الذی الله تعالی اغزاد ته چې پیدا کړو اسمانونه او زمکه فی ستت ایامن په مقدار د شپږ ورځو کې یا په مقدار د شپږ ورځو کې چې الله په پوهه ده چې معیار هغه وخت کې سو وکانا عرشه علی الماء او د الله جل جلاله عرش چې ده د علی الماء په بو باندې لول هو په دې ځان پوهه کې چې د عرش شې دا د الله جل جلاله صفت عرش الله پیدا کړی ده عرش یو مخلوق ته الله پیدا کړل دی لوی مخلوق ته اوس د دې کې پیت څنګه دی د دې تفاصيل څنګه دی د دې مقدار سور دی خبرم ذهن ته راځي په دې ټول تفاصيل باندې الله جل جلاله پوهه دی بس عرش الله ځان ته منسوب کړی دی و عرشه عرش د الله بس د الله صفت ته الله ځان ته رب نسبت کړی دی نور په حقیقت باندې الله پوهه دی یو خبر ادم الله فرمایلی دی چې الله د ازمک اسمانونه پیدا کول نو د عرش په اوبو باندې نو پته ولګید چې اوبو د غینم مخکوي اوبو د ټولو مخکوي ازمک اسمانونه خلاونه هغه الله پیدا کول د غینم مخکې عرش په اوبو باندې خبر هم زين تر ازمک اسمانونو د دې غرونو د دې کائنات لا وجود نو د الله جل جلاله عرش په اوبو باندې دری وجی عبداللہ ابن عباس سے ابن چاہتا پوستو کو تفسیر خازین لیکلی دی چی دا اوبو پس بان دی وی دکا چیز مک آسمان نو انو اوبو کم زیکی وی ناغو تا جواب ورکو چی علامت نی ریح دا دا خوا پشا بان دی وی حبر حمزہ انترالا اوبو دا ہوا پشا بان دی وی نو پتاو لگی را چی ہوا و دا ہوا پشا بان دی اوبو وی دا اوبو پشا بان دی عرش پروتو او دا دوران کې الله جل جلاله دا اسمانونه عظما کې الله جل جلاله پیدا بیا دا خبره ذهن کې کېده چې تاسو وایئ چې دا واپس شابان دا دومره لوی مخلوق عرش ډیر عظیم مخلوق ته دا کائنات دغه په مقابله کې اس نه ده نو اغا بیا پدی باندې څنګه پدی او د هوا پشا باندې څنګه د اوبو پشا باندې څنګه خبره زه انتراله نو دا خوټه سم مشکل خبره نه کیشته دا وګوره د اوبو پشا باندې ولادي غړ غړ جازونه کوي ولاد او الله ټینګړو الله ټینګای اګه سو کوئی چې او بیا د هوا پشا باندې څنګه نو وګوره دا وریست شه د تاسو پټنونو مننه وبدي کنه هوا په مخ باندې کله په یو طرف आवाज غلې کله په بل طرف باندې هوا زغلې نو د هوا په شا باندې یو شټینګ دل دا خو د عقل نه لري او قابل اعتراض خبر نه پټنونو وب کائنات غرق کی چې الله جل جلاله په ځای باندې روري لکه کوم نو باندې روري عليه السلام نو برباد شي کنه شو نو دا څه ناشنا خبر نه چې د هوا په شا باندې یو شټینګ دل په منونو ټنونو د اوریزي وبداګي د پاسو لاړي نو به هر حال الله جل جلاله د هوا په شا باندې عرش ګرځول او دغه دوران کې الله جل جلاله اسمانو نظمکه هغه پیدا کړ نو دا خو دغه جملې تفصیلو او بیا دا یاد ساته د دې متعلق یو څو حدیث راځي نو ا حدیث باندې اکثر سړی ووري یا د اردو ترجمه وګوري پوهه پینې شنو دا هغه مطلب هم وره چې تمه خطراشي نو بیا به پوهه یو حدیث کې راځي نبی رسول الله والسلام نو صحابي ته پوښتنه کوي زمونږ رب کوم ځای چې کله الله جل جلاله مخلوقات پیدا کول نو پیغمبر علیہ السلام پر ملکان فی عماء په عما کې دا عما څه مطلب عما د الله جل جلاله د پر کور نه دا متشابه الفاظ نه دي امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دې مطلب بیان کړی دی چې لیس معه شی دا وخت کې اس شیمو نو نه عرش او نه فرش الله جل جلاله الله ازلی دی اس تو یو مخلوقم نو نه عرش او نه فرش او نه تخت او الله وو دا ټول کائنات د عرش فرش ته الله بئی او دا به پناش بیا بم الله ای دا الله د پره د عرش ګوره مکانم نه دی اسنه دام ذهن تراشی بعضی اهل حدیث حضرات په دې کې د کې خطا شوی دی خطرناک خبره کې مبتلا دی دا الله جل جلاله د پر عرش مکان اخلي دا سنگینا کړه مونږه تاسو دې مکان کې ناس یو نو دا مکان لوی دی که مونږ لوی یو مکان د مکین نلوی چې کوم بګیو سی دا قانون دی بیا هو الله اکبر نبی ویل پکار العرش اکبر ویل پکار دی نو ګوره عرش د الله جل جلاله ته سمې او مخلوق ته الله پیدا کړی دی الله ته کیفیت معلوم دی بس الله وی زما عرش هغه وخت کې په ابو باندې بس الله ته صحیح پته ده نو د ځکه حدیث مطلب هم داري چې د الله جل جلاله سره اس شیم نو د دې وجه امام ابو بکر بهقی په کتاب الاسماء والصفات کې او حدیث هم نقل کړی دی چې کان الله ولم یکن شیئا قبله چې الله موجود د الله نه مخکې اس شیم نو نه د اوبو نه د هوا وا نه د عرش اس شیم نو بیا دې کې الله ته پته لږه الله مخکې کم شی پیدا کړی دی بیا اوبه مخکې دی که هوا مخکې ده خودم رپت د احادیثونه لګي چې د تفاسیر نه چې هوا په شا باندې اوبه وي او د اوبو په شا باندې عرشو نو ظاهري خبره ده چې دا سيزونه موجودو او بیا اسمانونه او زمکه او د دې د رزقونه او د دې هغه برکات نورس په ماده د دې وروسته پیدا شي دا خبره کم سه کم د قران او د احادیثونه پته لګي دا خبره یقیني ده چې دا سيزونه د کسيزونه نورسته بیا دا یو خبر یاد ساته ها الله تعالی احادیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د مسلم حدیث ده كتب الله مقادیر الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50 الف سنه وكان عرشه على الماء الفاضي کی مرضی الله جل جلاله د دې کائنات د زمکه او د اسمانونو نمخ کې الله جل جلاله د دې انسانانو تقدیرات او بل حدیث کی راضی امور لپرازی و امور الدنیا کارونه د دنیا په دنیا کې بدا کیږي دا کیږي دا د الله جل جلاله په علم کې د دې زمکه اسمانونو پیدا کینو نه 50 زره کاله مخکې د الله په علم کې ولله لګلی خبرم ذهن تراله دا رسکونه د عرش چې دا انسان به پیدا کیږي دومره به عمرې دومره به رزق کې په پلان کې زمکه وای په پلان کې رز بو ته دا حادثه دسی په پلان کې رز بدا کیږي دا بکیږي دا ټول د الله جل جلاله په علم کې د مخ کې نه موجود او الله جل جلاله دا ثبت کړی دي او دا لیکلی دي نو دا د دې متعلق حدیث دی ها دا په بهر حال د دې متعلق ضروري جملې وي دا خو تاسو اوریدي. بیا دا یو خبره یاد ساته، چونکی یو دو خبرې د پرونی آیات کې پاتې شوې دي، نو دا غي سره به مربط او مناسبت راشي. د انسان ذهن ته بیا دا راځي چې الله جل جلاله د انسان دا رزق دومره مخ کې ارسلې کړي، ټول عمر د دنیا لیکلې، بیا مسلمان ولې دوره پریشان خبر هم ذهن ته راځي. او بعد ټیم کې زموږ د ملګریم لوان ته کې زور واچي، اگر چې به خبره کې خطا شي ویلکه الله بس د رزق وعده کړی ده، ته فکر مکو. نو دا آیات ساته د الله جل جلاله لیک او د الله جل جلاله لکه مخ کې آیات کې تیر شو چې الا علی الله رزقها، الله د رزق دا وعده په دوه قسمه، د بعض سیزونو وعده الله کړی دی معین دی او سړی ته پته ده سړی تر رسي. خبر هم ځین تزي راځي هغه معینی هغه انسان ترسي دا غي بار کې سړی مطمئنی. خو بعض سیزونو وعده داسې دی یو پاغي کې رزق هم دی چې هغه مبهم دی پته نه لګي. رزق الله تعالی لیکل دی، خو د کم ځین پر راځي، غرمه به د کم ځین اخره، سبا به د کم ځین اخره، په دې کسب کې به ملاويږي، په هغه کسب کې ملاويږي، ته په خپل کې تاوانو کې تا باندې بر اٹھا بل ځای اخري، تا په غرمه کور کې پخکړی ته بلل شي بل ځای به اخري. نو اوس د اغه تعیین نشته، او چې کوم ځای کې شی مبهمي نه معلومه، نو خامخا د انسان په طبیعت باندې بوج راځي. خبر هم ځین ترلا، نو دا طبيعي بوج د انسان د رزق د پر راتلل دا د دې منافيده ده چې د دې انسان د الله پر رزق باندې یقین نشته. خبر هم ځین ترلا، دا ډول خبره جمع کېدې شي الله د رزق وعده کړي د ټول مسلمانانو په یقین نه کدي سره سره د انسان باندې طبيعي تور بوج راشي چې زما انتظام به کم ځنه کیږي داګه پر پریشانی. نو دا مطلب نه دی چې کینی د رزق عقیده متزلزل ده او د په الله جل جلاله باندې کینو نشته. د دې وجې چې کله الله جل جلاله مبهم کړي نو د انسان ته د طلب حکم هم کړي چې ته ولټو. خبرم ځین تراله د انسان ته د طلب حکم هم دی چې د طلبو کی را پیدا کی. نو دا خبره د غیات ساده، او یو بل خبره هم دی پرونی آیات کې پاتې شو، یو اشکال له اسنه سو کې در باندې وکي چې کله د الله جل جلاله د رزق وعده غستې ده نو بیا بعض انسانان د لوګي ولمړي. نو دا آیات ساته د انسان د مرګ لپاره مختلف اسباب دي چې کله الله جل جلاله رزق بندیدل د هغه د پر د مرګ سبب لیکلی، نو دا نه چې الله د رزق نه عجز شي، بلکې چونکې دا هغه د پاره ذکر او ټه بندې دل د مرګ سببي د دې وجنه هغه وفات شي، دنه چې الله جل جلاله سره رزق ختم شي د تر رزق نه رسي. بهرحال وکنا عرشه ولما 50000 کاله مخکې الله جل جلاله دار سلی کړی. اوس دې جمله ته وښه عجیب جمله ده، دا یو آیات ختمي کی با خدای رسول دی آیات ساته. اوس الله فرمای لیبلوکم ایکم احسن عملا، الله جل جلاله زمکه اسمانونه پیدا کړو د سده پره پیدا کړو لیبلوکم ایکم احسن عملا، چې الله ازمایښو کې پتا سو باندې چې تاسو کې کم کس بهترین عمل کې. نو د زمکه او د اسمانونو د پیدا کولو لپاره الله وجه بیان کړ چې دا مې ولې پیدا کړو د خسته عمل لپاره. خسته عمل ډیر بهترین شی دی. په دې آیات کې الله جل جلاله صراحتن وی ځمکه اسمانونه ماده دې د پره پیدا کړی دي چې پدې کې زه وګورم چې کم خلق پتا سو کې خسته عمل کوي. نو مطلب دا دی چې مطلوبم د دې کائنات نه الله جل جلاله ہوتا د انسانانو خسته خسته عمل لي چې خلق پکې راټول کی چې خسته خسته عمل کړی دي الله جل جلاله خپل میهمانانه ته بوزي. یو خبره ده، دا خو اسانه خبره او احسن عملیات ساته خسته کې دي ته عمل وي، او خسته عمل تکموز دی هم خسته عمل لی، که توحید دی هم خسته عمل لی، تاسو کې کم کس ډیر بهترین عمل کوي دا نه چې ډیر کوي، اکثر عمل ایونه او احسن عمل هغه ته چې پای کې اخلاصي. حدیث کې وتا اخلاص ویل شوی دی عمل خسته کېږي په دوو وجو، یو په سنت طریقه باندې او بل په اخلاص باندې، او د اخلاص کامل دو مرتبه دی. حدیث کې راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کامل احسان او اخلاص داده چې گویا کې ته عبادت کې توې چې الله زوینم د عبادت زکو ان تعبد الله کانک تراو، او کدا سینی دا تصور ستانه شي جوړلې، نو کم سے کم چې ته عبادت کې پدې تصور باندې کې چې زه د عبادت کوم الله ما ته ګوري. نو پدې دوه تصور چې انسان عبادت کوي بیا هغه کې د غیر د پره ایسنه کې صرف د الله د پره کوي نو خسته عمل اخلاص ولا عمل هغه څوک پتا سو کېږي او یو خبره لیبلوا کی امتحان خو سړی د دې د پره کوي چې سړی معلوم کی چې کم پوهه دی او کم نه پوهه نو چې الله جل جلاله 50 زره کاله مخکې لیکلي بیا امتحان سره کوي دا اشکال راځي نو امتحان صرف د دې د پره نه بعد ټیم کې ممتحن ته علم وی استاد ته دا دور طالب دور د مرتبه کې دی پوهه دی دی نه پوهه دی بیا امتحان کې دی امتحان نور مقاصد هم کې دی شي د امتحان مقصد دلته دا چې الله جل جلاله عمل کون کې بل فعل جدا کې الله خپل مهمان هاني ته بوزي او چې کوم عمل خيسته نه کوي بل فعل الله خلق توخه جدا دي زدي باندې ظلم نکوم بل فعل بل طرف ته جدا کې او الله جل جلاله خپل غضب هاني ته بوزي نو امتحان الله جل جلاله د خپل علم د زیاتولو لپاره نه کوي بلکې د دې لپاره کوي چې بل فعل جدا کې خلق توخه چې دا دي باندې ما ظلم نه کړي دې چې جهنم ته بوزم او اخر آیات د اخر په آیات اخر عیسی کې الله فرمایي ولئن قلت پیغمبر کته دې کافرانو ته وې انکم مبعوثون من بعد الموت تاسو بد مرگ نرست پاسول شي نو دې جواب کې سوې ليقولن الذين نو خامخوي ا کسان چې کم کافران دي ان هاذا د مرگ نرست پاسیدل دا خبره نه ده الا سحر مبین دا خکار جادو ده یعنی دا یو قول باطل باطل خبره ده او یا ان هاذا نه ده دا قران چې دا باز بعد الموت بیان کوي دا ته چې کوم خبره کوي دا قران بیان نه چې کوم قران دا خبره کوي دا خکار جادو ده خبرم زه انترا بهرحال دواړه معنی شوی دي چونکه مکی صورت ته او مکه کې دا مسله ډیره په اوچته ست باندې چلے دا چې قیامت نشتا چې پیغمبر علیه السلام به دا خبره وکړي کله خلک پاتې لدا به وجادوي دا حقیقت نه ده نو دا عقیده بساتل پکاري وهو الذي الله تعالى ذات خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونه او الارض ازمکه په سته ایام پشپګو رزکه وکان عرشو عرش دا اللہ تلا علی المائی پوبو بانده لیبلو اکم پیدا کری دی صدا پارا لیبلو اکم چه ازمائشو کی تاسو بانده ایو کم چه کم یو تاسو کی احسنو دیر خیست دی عمل پی اعتبار دی عمل پا عمل کی ولئن قلتا کچر توی پیغمبرا دی کافرانو تا انکم یکینن تاسو مبعوثونا پاسول بشه من بعد الموت رست دا مرگنا لا يقول ان الذين نخمخ اوي اكسان كفروا چه كفر کړه دي ان هاذا ند د باس بعد الموت الا سحر مبين مگر جادو ښکار دي بس يا ول ولين يا خن اخرين يا القوت المتين يا رحم المساكين كريم خدای کما کړه چې دې کې ذکر شوی الله څنګه چې تا پیدا کړی دي حق ته پیدا کړی دي زمکه اسمانونو چې کوم خسته عمل لپاره پیدا کړیا خسته عمل مونږ ترا کې خستا کی دره کی خستا عمل لکه مختصر زندگی د کریم خدای زمون مرګ وفاتم په خستا عمل باندې راولي کریم خدای چې ته زمون ناراضي او کوم مقصد د پر ازمک اسمانونه پیدا دي چې زمون خستا عمل له کریم خدای زمون عمل نامه دا غنډه کی کریم خدای ته راضي شي صلی الله تعالی